letnich klimatów i gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Przeszło 700 interwencji Straży Pożarnej w związku z pogodą, najwięcej na Mazowszu. Szkoła ma uczyć więcej praktyki. Koszula niekoniecznie jest już do wyrzucenia, jak odpadnie od niej guzik, można go po prostu przyszyć. W Pampelunie słynny bieg z bykami, rannych zostało 7 osób. Do 16 w związku z pogodą strażacy interweniowali ponad 700 razy, informuje Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. Zgłoszenia dotyczyły głównie podtopień oraz usuwania przewróconych drzew. Sytuacja pogodowa stabilizuje się i intensywność opadów powoli się zmniejsza, informuje IMGW. Wzrosły stany wody w rzekach, jednak nadal są rezerwy powodziowe w zbiornikach retencyjnych. Ciągle jednak może mocno padać, dotyczy to wschodniej, południowej i centralnej Polski. Służby są ciągle w gotowości, tak jest m.in. w Katowicach, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Na bieżąco sprawdzamy całą infrastrukturę, która została zrealizowana właśnie po to, żeby ewentualnych takich sytuacjach nawalnych deszczów w jakiś sposób starać się przeciwdziałać. I mamy przecież cały system retencji wody, tych zbiorników retencyjnych podziemnych mamy bardzo dużo, ale też mamy świadomość tego, że opady większe niż określona ilość na dobę mogą powodować również zagrożenie w mieniu. Alerty będą się utrzymywać do jutrzejszego wieczora. Wprowadzone od poniedziałku kontrole na granicach nie spowodowały poważnych zakłóceń w transporcie, poinformował minister infrastruktury. Dariusz Klimczak mówił na konferencji prasowej, że organizacja ruchu wprowadzona na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą funkcjonuje bardzo sprawnie. Zarówno z punktu widzenia transportu w gospodarce, jak i komunikacji obywateli nie odnotowaliśmy jakichkolwiek istotnych zakłóceń w dotychczasowym transporcie. Ta organizacja ruchu, która została wprowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, uzgodniona z policją i zatwierdzona przez Straż Graniczną, sprawuje się bardzo dobrze. Tymczasowe kontrole od poniedziałku są prowadzone w 52 miejscach na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą. Mają potrwać 30 dni, ale rząd nie wyklucza, że ten okres może zostać przedłużony. Od 2026 roku wejdzie w życie reforma edukacji dotycząca podstaw programowych. W pierwszym roku obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Od 2027 roku pierwsze klasy szkół średnich. Jak podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka, reforma odpowie na potrzeby rynku pracy, bo stawia na wykorzystanie wiedzy w praktyce. To jedna z największych bolączek, często powtarzana i przez rodziców, i przez pracodawców, i przez samych uczniów, że znikło gdzieś to uczenie praktyczne, że uczą się w teorii rzeczy, których nie potrafią potem przełożyć na proste, często bardziej skomplikowane działania społeczne czy gospodarcze. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer dodała, że w klasie czwartej szkół podstawowych wejdą nowe przedmioty: przyroda oraz technika. Pierwsze, przyroda, jako interdyscyplinarny przedmiot obejmujący wszystkie przedmioty przyrodnicze, w blokach najchętniej 3-godzinnych, po to, żeby móc przeprowadzać pewne doświadczenia edukacyjne, oraz technika. Technika, która ma być przedmiotem dużo bardziej praktycznym niż jest obecnie, ucząca wielu tych umiejętności, które trochę poszły w zapomnienie. Podaję zawsze ten słynny przykład, że koszula niekoniecznie jest już do wyrzucenia, jak odpadnie od niej guzik, można go po prostu przyszyć. Nad reformą podstaw programowych pracuje Instytut Badań Edukacyjnych. 7 osób zostało rannych w dzisiejszym biegu z bykami podczas festiwalu San Fermin w Pampelunie. Łącznie podczas wydarzenia odbywa się 8 biegów ulicami miasta. Festiwal upamiętnia świętego Fermina, patrona miasta. Tysiące biegaczy ubranych na biało i czerwono ruszyło przed 6 bykami, z których każdy ważył ponad 0,5 tony. Trasa liczyła 875 metrów i prowadziła do areny. Bieg trwał nieco ponad 2 minuty. Duże tempo spowodowało liczne wypadki. 7 osób zostało rannych. Najpoważniejszego urazu doznał jeden z biegaczy, ugodzony przez byka rogiem w nogę. Od 20 lat trasa biegu pokrywa się specjalnym płynem antypoślizgowym, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Kiedyś biegacze przewracali się na każdym zakręcie, a teraz zdarza się to już bardzo rzadko, mówił Javier Manero, były biegacz. Ważnym elementem festiwalu San Fermin jest orkiestra Maestro Bravo, której grę słychać na ulicach przez cały dzień. Budzimy się wcześniej, by od samego rana móc grać dla wszystkich i dodawać energii uczestnikom. mówił Florentino Gallego, dyrektor orkiestry. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. 35% energii pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, około 2/3 z tego zapewniają elektrownie słoneczne, a 1/3 wiatrowe. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. A po opadach deszczu na większości terytorium Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo niskie, jedynie na zachodzie kraju jest miejscami średnie lub wysokie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów czas na sport. Adam Malecki. I znowu Iga Świątek wysuwa się na pierwszy plan. Zagra o wielki finał Wimbledonu, pokonała w 2 setach do 2-5 Rosjankę Samsonową i awansowała do pierwszego finału londyńskiego wielkiego szlema w karierze. Szczerze mówiąc, to wspaniałe uczucie. Chociaż turniej trwa, to już mam gęsią skórkę na myśl o tej wygranej. Jestem super szczęśliwa i super dumna z siebie i teraz chcę to kontynuować. W tym roku mam wiele frajdy z gry tutaj. Mam nadzieję, że to potrwa jak najdłużej. Czuję, że zrobiłam duże postępy w grze na trawie. To też wielka przyjemność grać przed tą publicznością. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Mówiła Iga na korcie tuż po wygranym meczu, a jutro zmierzy się z Belindą Bencic, która wygrała też w 2, ale dużo bardziej zaciętych setach z Mirrą Andrijewą. Oba zakończyły się w tiebreaku. Także dla Szwajcarki to pierwszy półfinał Wimbledonu w karierze. Trwają ćwierćfinały w turnieju panów. Włoch Jannik Sinner wygrał w pierwszym secie 7-6 z Amerykaninem Benem Sheltonem. W drugim prowadzi 4-3, a Serb Novak Djokovic gra z Flavio Cobollim, też Włochem, młodym Włochem, który nie przestraszył się pomnikowego Serba. Na razie się nie przestraszył. Djoko prowadzi 5-3. W kolarstwie w Tour de France 5. etap i jazda indywidualna na czas dla Remco Evenepoela. Belg pokonał Tadeja Pogacara o 16 sekund, który dzięki drugiemu miejscu zgarnął żółtą koszulkę lidera. Podium uzupełni dzisiaj Włoch Eduardo Affini. Na Mistrzostwach Europy piłkarek rozpoczął się pierwszy przewidziany na dzisiaj mecz grupy D. Anglia gra z Holandią o 21:00, starcie Francuzek z Walijkami. Jeszcze przypomnienie wyniku naszych siatkarek z Ligi Narodów. Polki w Japonii mierzyły się z Koreą Południową i wygrały 3-1. W nocy w całym kraju około 10 stopni, cieplej na wschodzie 15, nad morzem 17, w górach 7. Będzie padać wszędzie oprócz północnego zachodu, jutro nadal deszcz. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami obowiązują do jutra do godziny 20, a niż nad Polską utrzyma się do poniedziałku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:07 na zegarze Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy Państwu dobry wieczór. W ostatniej godzinie zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet sprawdzi, kto i dlaczego wydał zgodę na odstrzał niedźwiedzi ścisnej, a Jacek Frenzel sprawdzi, czy Polak szybciej dostanie odszkodowanie w niemieckim sądzie niż w polskim. A za co odszkodowanie? A to trzeba słuchać Trójki, bo to wszystko wyjaśni się przed 18:30. Apart when a light gets into your heart. Tu Trójka, a to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i tak zupełnie bez związku z tą piosenką zapytam, czy wiedzą państwo, kto jeszcze oprócz pierwszego wokalisty AC/DC ma dzisiaj urodziny? To naprawdę zupełnie bez związku. A teraz u nas ważny temat, bo jest zgoda na odstrzał niedźwiedzi w gminie Cisna w Bieszczadach. Wójt, który o nią wystąpił, otrzymał ją od generalnego dyrektora ochrony środowiska, bo trzy niedźwiedzie zbyt często zbliżają się do ludzi. Przyrodnicy z decyzją się nie zgadzają. Według nich problemem są ludzie, nie zwierzęta. Ludzie, którzy nie zabezpieczają śmieci, rozrzucają resztki jedzenia i wabią niedźwiedzie. Karolina Gonet. Decyzja o odstrzale zapadła pod hasłem bezpieczeństwo. Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski twierdzi, że to środek ostateczny, podjęty po wyczerpaniu innych możliwości. W przypadku gminy Cisna w ciągu ostatniego roku mieliśmy 75 incydentów związanych z napotkaniem niedźwiedzia. Z tego ponad 65 to były incydenty związane z terenami zamieszkałymi i zabudowanymi. Przyrodnicy mówią jasno, to leczenie objawów, a nie przyczyny. Sam odstrzał niedźwiedzi może będzie doraźnym rozwiązaniem, ale krótkoterminowym. Robert Gacka, biolog Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. Bo problemem nie są same niedźwiedzie, tylko są atraktanty, jakie one znajdują w obrębach siedzib ludzkich w postaci odpadów i kompostowników. To są rzeczy, które je zwabiają. Jeśli tego nie rozwiążemy, to za jakiś czas będziemy mieli następne niedźwiedzie, które znowu się pojawią i co? Wtedy jest, też będziemy odstrzelać i tak w kółko? To nie jest licencja na zabijanie, to znaczy, że w tej chwili wójt gminy Cisna ma zwołać grupę ludzi, którzy będą biegali po lasach w celu odstrzelenia niedźwiedzi. Chodzi o to, żeby najpierw te osobniki, które stanowią zagrożenie, były zaobrożowane, następnie wdrożone wobec nich działania odstraszające, a dopiero w momencie, kiedy to nie daje rezultatów, działania dalej idące. Zanim dojdzie do odstrzału, musi zostać podjęta próba płoszenia niedźwiedzia amunicją hukową lub gumową. Strzał może paść tylko blisko miejsca zagrożenia, a po zabiciu zwierzę musi zostać sfotografowane i zbadane przez weterynarza. Warunki te są jednak trudne do zrealizowania, mówi Tomasz Lasek, sekretarz gminy Cisna. Będzie bardzo trudno wykonać decyzję, nawet jeżeli ona się uprawomocni. Metody odstraszania, petardy, broń hukowa, relokacja nie przyniosły efektów. A może problem nie leży w skuteczności metod, tylko w tym, że niedźwiedzie już się do ludzi przyzwyczaiły. Tutaj trzeba rozwiązań systemowych dotyczących wszystkich terenów, na których występują niedźwiedzie w Polsce. Rozwiązania te mają na celu zabezpieczenie i likwidację tych atraktantów oraz edukację społeczeństwa, jak i zmiany legislacyjne umożliwiające utworzenie grup interwencyjnych do spraw niedźwiedzi. To wszystko by się dało załatwić, gdyby został wdrożony w życie program ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce opracowany w roku 2012 przez grono ekspertów, który do dzisiaj nie został wdrożony w życie. Nawet w tym dokumencie wskazane są sytuacje, w których należy podjąć działania. A więc de facto kierujemy się dokładnie tymi przesłankami, które zostały wskazane w tym dokumencie jako podstawy do podjęcia tego typu ostatecznych rozwiązań. Decyzja obowiązuje do końca 2026 roku i dotyczy wyłącznie niedźwiedzi, które realnie zagrażają bezpieczeństwu ludzi w gminie Cisna. Niedźwiedź brunatny jest pod ścisłą ochroną. Warto dodać, że to jednocześnie jedno z nielicznych dzikich zwierząt, które może być realnie niebezpieczne dla człowieka. Do ataków dochodzi jednak bardzo rzadko. Na Podkarpaciu w 2023 roku odnotowano 2 ataki, a w 2025 1. I zazwyczaj my jesteśmy winni, my ludzie, szczególnie kiedy zaskoczymy zwierzę w lesie albo na przykład podejdziemy zbyt blisko gawry. I warto pamiętać, żeby do niedźwiedzi się nie zbliżać, nie robić sobie z nimi zdjęć i nie zaczepiać. No i tak to sobie płynie. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. I chcę Państwu teraz powiedzieć, że ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą, to nowa piosenka Hej, Bezruch. I ona zadebiutowała na 3. miejscu ostatniego notowania naszej listy przebojów. No i jeśli chcą Państwo, żeby była wyżej, no to wiedzą Państwo, co robić. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Halo, halo. Regionalne dyrekcje nie robią nic. Siedzą, jak jej się prosi o interwencję, a są to panowie inspektorzy przyrody, którzy mają uprawnienia, żeby chodzić i sprawdzać, czy przyroda jest chroniona, czy jaskółki nie są zrzucane, czy jeżyki są niezamurowywane, czy niedźwiedzie nie są odstrzeliwane, czy nie są rozrywane sokołami gawrony. Nie robią nic, pokazują plik papierów, które muszą wypełnić i nie mają czasu. Biorą za nic pieniądze. To jest mój głos w sprawie. Zapraszamy do Trójki. 215 Polaków złożyło w Niemczech pozew przeciwko Volkswagenowi. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ polskie sądy od 10 lat sprawy nie rozstrzygnęły, mówią poszkodowani głośnej afery Dieselgate. Jacek Frenzel. Na świecie poszkodowanych może być nawet kilkanaście milionów użytkowników Volkswagenów. Dla koncernów Volkswagen był to ogromny problem, głównie wizerunkowy, ale też czasem okazało się, że wiele osób pracujących dla Volkswagena musiało stawić czoła odpowiedzialności karnej. Maciej Brzeziński, dziennikarz motoryzacyjny Autoświat. A sama firma została narażona na duże koszty związane z pozwami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Wybraliśmy Volkswagena, ponieważ mieliśmy zaufanie do tej marki. Irena Zielińska, właścicielka wadliwego samochodu. Chcieliśmy mieć auto dobre, które będzie nam się sprawdzało latami, a zostaliśmy oszukani niestety. A problem pojawił się, gdy wyszło na jaw, że w tak zwanych ekologicznych silnikach diesla zamontowane było oprogramowanie oszukujące procedury testowe. Wyglądało to tak, że samochód na stanowisku testowym, na którym badano jego zużycie paliwa i emisję substancji toksycznych, zachowywał się inaczej niż w realnym ruchu ulicznym. Volkswagen, jak już się przyznał do oszustwa, zaproponował jedynie naprawę wadliwych silników. Naprawa tych aut, jak niektórzy twierdzili, wiązała się ze zmianą ich parametrów, które pogarszały osiągi samochodu. Dlatego zdecydowaliśmy się na pozew. Pozew dotyczy odszkodowania na rzecz konsumenta. Niestety musieliśmy bardzo długo czekać, żeby cokolwiek się zadziało. Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie i po roku ten pozew został odrzucony przez Sąd Okręgowy z uwagi na rzekomy brak jurysdykcji, czyli brak podstawy do prowadzenia tej sprawy w Polsce. Konrad Kacprzak, radca prawny. Sąd twierdził, że powinna ta sprawa toczyć się w Niemczech. I sąd się mylił. My po 5 latach, w 2022 roku, wygraliśmy w Sądzie Najwyższym kasację i sprawa wróciła ostatecznie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa trafiła do tej samej pani sędzi, ale na szczęście teraz w maju 2025 roku pani sędzia się zmieniła, więc być może ta sprawa wreszcie nabierze biegu w Polsce. W innych krajach, gdzie te odszkodowania zostały uzyskane przez poszkodowanych. Dawid Marszałek, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen. Władze kraju w jakiś sposób się do tego przyczyniły. Niestety u nas w Polsce jakoś tak nie za wiele się w tej kwestii dzieje. I dlatego też podjęliśmy decyzję w zeszłym roku o dochodzeniu roszczeń w Niemczech, ponieważ część tych samochodów zaraz przestanie istnieć, bo mają już blisko 17 lat. Sprawa trafiła do sądu w Niemczech, w Brunswicku. Sprawy w Niemczech na przestrzeni tych 10 lat toczyły się dużo bardziej sprawnie. Sądy niemieckie umieją wyliczać odszkodowanie dla właścicieli tych samochodów. To odszkodowanie jest zależne od modelu pojazdu, liczby przejechanych kilometrów. No niemniej to nie budzi tam wątpliwości, że odszkodowanie się należy. No i sprawa nabiera biegu po prostu w Niemczech. 2 miesiące tak naprawdę, odkąd ten pozew został złożony. Polskie sądy niestety nie odrobiły tej lekcji i po 9 latach sprawa wciąż jest na początku swojej drogi. A aktualnie przygotowywany jest kolejny pozew do sądu w niemieckim Brunswicku. Tym razem powództwo dotyczy ponad 400 osób, które miały lub nadal mają samochody z wadliwymi silnikami diesla grupy Volkswagena. Hallelujah.

państwa NATO produkują za mało broni wobec obecnego zagrożenia dla regionu, ocenił sekretarz generalny Sojuszu podczas wizyty w Berlinie, gdzie dziś świętowana jest 70. rocznica wstąpienia Niemiec do NATO. Kanclerz Niemiec zapowiedział kolejne dostawy broni do Ukrainy. Sąd Najwyższy Białorusi uznał Zjednoczony Gabinet Przejściowy białoruskiej opozycji pod kierownictwem Swietłany Cichanouskiej za organizację terrorystyczną. Prokuratura oskarżyła gabinet przejściowy o finansowanie białoruskiego pułku ochotników, który walczy w Ukrainie przeciwko rosyjskiej agresji. Zdaniem reżimu Łukaszenki działanie to stanowi wsparcie działalności terrorystycznej. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz u nas ekonomia i Sylwia Zadrożna. Rozpoczął się nabór wniosków do największego w historii programu transformacji cyfrowej dla firm, urzędów i placówek naukowych. Na chętnych czekają prawie 3 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Minimalna kwota pożyczki to 5 milionów dla jednostek samorządu terytorialnego i szkół wyższych. Pożyczki te są nieoprocentowane. Wnioski przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego, mówi wiceprezes BGK Marta Postuła. Nabór jest ciągły, wnioski można składać do wyczerpania środków. Zachęcamy, żeby robić to jak najszybciej. Ostatecznym terminem zawierania umów będzie koniec sierpnia przyszłego roku. A 27 września w Światowym Dniu Turystyki wystartuje pilotażowa wersja warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Regionalna organizacja turystyczna otworzyła właśnie oferty przetargowe na obsługę systemu, który ma te bony generować. Przedstawiając je, będzie można uzyskać dopłatę do minimum 2 noclegów w różnych obiektach. Jak mówi Justyna Szostek, dyrektorka warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej, bony będą na kwoty od 200 do 500 zł w zależności od rodzaju obiektu. Mogą to być i hotele, mogą to być ośrodki wypoczynkowe, apartamenty również, czyli miejsca, które będą do dyspozycji gości właśnie w tym czasie trwania tej pierwszej akcji, bo zakładamy, że jest to akcja pilotażowa. Powrót jest planowany z kolejną akcją na wiosnę następnego roku. Pilotaż obejmie noclegi od października do połowy grudnia, bo chodzi o to, aby wydłużyć sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym przez pożar w Ząbkach około 5 milionów złotych zaliczek i odszkodowań, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. W budynku objętych pożarem ubezpieczone były 143 mieszkania. W likwidację szkód po pożarze zaangażowanych jest 12 ubezpieczycieli. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś zwyżki, ale nieduże. WIG20 zyskał niecałe 0,3%. Dolar kosztuje 3,62 zł, a euro 4,24. Opady niemal w całym kraju niż nad Polską utrzyma się przynajmniej do poniedziałku, więc kolejne dni nadal będą dynamiczne. W nocy tylko północny zachód bez deszczu, wszędzie indziej będzie padać. Jutro nadal deszcz. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. No i teraz muszę się Państwu przyznać, że autor utworu, który za chwilę Państwo usłyszą i jego też wykonawca, to jest jeden z moich ulubieńców. Kuba Jączyk, szef redakcji muzyki naszego radia, mówi, że on jest trochę niszowy, ale ja wierzę w Państwa i wiem, że Państwo go na pewno rozpoznają. Otóż, panie Marku Almondzie, wszystkiego najlepszego z okazji 68. urodzin. Chciałem się odnieść do niedawnej informacji o wadliwych silnikach diesla w Volkswagenach. Mam taką propozycję, może jakiś przedstawiciel polskich sądów udałby się do Niemiec, zwyczajnie po koleżeńsku zapytał, jak to się robi. Ja myślę, że Niemcy nie robiliby z tym najmniejszego problemu, a może nawet byłoby im miło, że mogliby pokazać polskim kolegom, jak należy rozstrzygać takie sprawy. Dobry plan. Słuchają Państwo Trójki, jest 18:38. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie sentymentalna opowieść dla wszystkich tych, którzy zakochali się kiedyś w Mazurach. Ale to będzie też historia pana Tadeusza Sakowskiego, który odkrył właśnie tam swoje miejsce. Dzisiaj opowiada te mazurskie historie innym. Dlatego jest to też opowieść o szacunku dla dojrzałości i doświadczenia. A wiek mocno ograniczył możliwości ruchowe pana Tadeusza. Proszę zanurzyć się w tej opowieści, posłuchać jak wanty stukają o maszt, zamknąć oczy, by chociaż na chwilę znaleźć się na mazurskiej wyspie. Janusz Deblesem i jego reportaż Życie pełną gębą. Posłuchajmy. No, prawdę mówiąc, to dla nas, dla mojej żony i dla mnie, to jest najfajniejszy okres życia, dlatego że z Mazurami związane jest wszystko to, co szczęściem się nazywa. A te odgłosy co tak stuka? Wanty. No, taka scenera, jaką szczególnie lubię, czyli morze i jachtów stojących w porcie, czekających na żeglarzy. Wiatr bardzo zimny dzisiaj wieje, więc wypływali tylko najodważniejsi. No ja też na wodzie byłem. Wiaterek trójeczka i sympatyczny do spacerów, ale bardzo zimny. Wobec tego nie wszystkich skusił. Żeglarz to taki człowiek, który oprócz żeglowania lubi jeszcze być w gronie swoich przyjaciół, tak jak on żeglarzy, rozśpiewanych, nawet roztańczonych. Jednym słowem, to, co ja bardzo lubię od 60 lat. Tadeusz Sakowski jest taką życzliwą duszą, takim człowiekiem, który jest niesamowity. Powiedzieć to nic nie powiedzieć. To były lata 60., kiedy Tadeusz jako jeden z pierwszych żeglarzy te Mazury właśnie przemierzał. Byłem wtedy młodym człowiekiem i postanowiliśmy z przyjaciółmi popłynąć na Mazury omegą z Warszawy. Przez Narew, Pisę, przez Śniardwy, na szlak mazurski, wielkich jezior mazurskich. Ale początkowo jeszcze nie wiedziałem, że tak wpadnę po uszy. Zadecydowały detale. Przycumawialiśmy przy takim cypelku, wyszedłem na polany i zobaczyłem trzy wielkie dęby, takie na oko 250-letnie i dziką puszczę, ale coś mnie zadziwiło, że część tej puszczy wyglądała wyraźnie, jakby była posadzona z 15 lat wcześniej. I to było na po wyspie, który się nazywał Zagon. Ja zawsze na takie szczegóły zwracam uwagę. Poszedłem zatem na spacer i zobaczyłem, że w tym dosyć młodym lesie stoją dwa ogromne drzewa, lipa i dąb. Skojarzyło mi się, że takie stare, ogromne drzewa w takim miejscu to zazwyczaj rosną na cmentarzykach wiejskich. Poszedłem bliżej i rzeczywiście zobaczyłem grobki. Były całkowicie rozmyte i tylko jeden z nich miał taką tablicę, gdzie było imię i nazwisko. Nazwisko, które utkwiło mi w pamięci, bo pisane po niemiecku, ale brzmiało absolutnie po polsku Grabosz. I wtedy pomyślałem sobie, że ja jednak chcę wiedzieć, o co tu chodzi w tym wszystkim. I zacząłem grzebać się w historii Mazur. I ugrzęzłem. I na dobre, w tej chwili lubię o tym opowiadać, bo tę historię poznałem chyba na wskroś przez te kilkadziesiąt lat. To były takie czasy, kiedy na Mazurach codziennie mijało się jeden jacht, czasem dwa jachty. Stąd też wzięły się takie te pozdrowienia, machnięcie ręką, kiedy się żeglarze mijają. Bo kiedyś tego człowieka na wielkich jeziorach mazurskich widywało się po prostu bardzo, ale to bardzo rzadko. Było tak pusto na jeziorach, że na śniadwach, jak płynęliśmy Omegą, to byliśmy sami całymi godzinami. Kiedy wpłynęliśmy na Kisajno, i byliśmy tak gdzieś już z kilometr w stronę północy. Nagły szkwał przewrócił nam Omegę. Zrobiliśmy grzyba i półtorej godziny nie mieliśmy żadnej pomocy, bo na jeziorze nie było ani jednego jachtu, który by podpłynął i nam pomógł. Byliśmy po prostu sami, a był lipiec. Trudno w to teraz uwierzyć, prawda? Kiedy na tym samym Kisajnie, jak spojrzysz od Zatoki Tracz na północ, to horyzont przesłaniają żagle. Jest biały od żagli po prostu. Mazury się zmieniły. Czasami serce boli, no bo jak ja mam się zachować, kiedy stoję w tym norcie w porcie, jest już dosyć późna godzina i patrzę na takie obrazki, że staje pijany, zupełnie pijany, niby żeglarz na burcie, sika do wody i na jacht sąsiedni. No to jest po prostu taki brak kultury, że mam ochotę z takiego portu wyjść i już nie wracać. Najpierw byłem w Szkole Teatralnej Warszawskiej, to było Liceum Techniki Teatralnej. Jestem malarzem z wykształcenia, malarzem teatralnym. Potem pedagogika, którą uprawiałem do końca życia, bo okazało się, że najbardziej lubię pracę z młodzieżą, ale w międzyczasie skończyłem Politechnikę Warszawską, bo bardzo, bardzo chciałem sprawdzić się w tej dziedzinie. Okazało się, że to nie trudne i się sprawdziłem. Aha, no oczywiście był długi okres, kiedy byłem na scenie, bo byłem w kabaretach Pratchawiec, a potem w kabarecie Stodoła. Jest jezioro, które najbardziej kocham, bo jest najpiękniejsze dla mnie. Leży w samym sercu Puszczy Piskiej. To jest jezioro Niskie. Przepiękne, o bardzo fajnej historii. Było wiele wiosek rybackich, bartniczych i te wioski już nie istnieją. Jakbym powiedział, ile wiosek w Puszczy Piskiej my po roku 45 zlikwidowaliśmy do cna, rozbierając chałupy nawet z fundamentami i sadząc nowy las po to, żeby nie było po nich śladu, to ludzie aż nie wierzą, a jest ich ponad 220. Ja zaciągnąłem nawet przyjaciela na taki cmentarzyk wsi, po której nie ma żadnego śladu i pokazałem, że jak się dobrze zagłębić, to ślady można znaleźć. A to cegła, której tam być nie powinno, palona na żółto, typowa cegła dla tej części Mazur Południowych. Taką cegłą były budowane na przykład kościoły w Rozogach, w Mikołajkach. Tylko tam taką cegłę się spotykało. A to w głębi puszczy, na samym środku puszczy, w dzikim terenie, rosnąca jabłonka. Pięknie owocująca papierówka. Tam przecież wiadomo, że to ludzie posadzili, a nie ptaki. W ten sposób można było te wioski odkrywać. Poznawał te Mazury przez swoją taką wielką wytrwałość i dociekliwość, chodząc po bibliotekach, szukając dokumentów w różnych archiwach i tak właśnie te Mazury poznawał. Ponieważ ja byłem nauczycielem, to mieliśmy długi urlop. Ja przyszedłem na emeryturze w wieku 51 lat, czyli jestem już emerytem 28 lat. To ja długo mogłem być na jachcie. Zaczynaliśmy, powiedzmy, pod koniec kwietnia, to często do końca października, czasami początku listopada, mieszkaliśmy na jachcie cały czas. dobijaliśmy do brzegu, żona szła na grzyby czy na jagody, ja coś piciłem. To było życie na wodzie, cały czas. Myśmy wozili zawsze rowery z sobą. Jeden był składany pod kokpitem, a drugi przy wantach, przypięty na pokładzie. Nawet ludzie czasami przypływając, o, rower. Ja mówiłem, co się dziwicie, przecież to rower wodny. I płynęliśmy sobie dalej. Jak gdzieś dobiliśmy, to się wsiadało na rowery i hajda w trasę. Także w ten sposób poznawałem Mazury nie tylko z wody, ale także daleko od szlaku. I dlatego mogę o nich dużo opowiadać. Rower mi to umożliwił. No i pierwsze wycieczki robiłem, bardzo długie pierwsze wycieczki. Ja potrafiłem robić po dobiciu jachtu do brzegu 15-20 kilometrów z przyjaciółmi. Z chlebaczkiem tylko, z piciem i jakimiś kanapkami. Wtedy jeszcze miałem siłę i miałem zdrowe nogi. Teraz to już jest niemożliwe. Tadeusz jest takim człowiekiem, legendą, żywym świadkiem tego, jak Mazury zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, no nie było możliwości, żeby nie porozmawiać o tym, jak te Mazury się zmieniały. Po zeszłorocznej wielkiej popularności naszej serii opowieści o Mazurach z Tadeuszem Sakowskim postanowiliśmy w tym roku wrócić na nasze przepiękne Mazury z kamerą i również zaprosić ponownie Tadeusza. Witamy Ciebie, Tadeuszu. Jesteśmy w samym sercu Puszczy Piskiej. Kilometr stąd znajduje się wieś Krzyże, którą już poznaliście wcześniej z naszych opowieści. Wieś znana także z obecności wielu, wielu sławnych osób, które ją uwielbiały, które spędzały tam czas. Osoby te, między innymi Agnieszka Osiecka, chodziły sobie pieszo spacerkiem tu, na to jezioro. Tych filmów jest już kilkadziesiąt. Dzieje się to tak, że latem z żoną kamperem jedziemy do mariny, która jest na brzegu Jeziora Bocznego, tuż przy wejściu na jezioro Niegocin. Ustawiamy tam kampera i żona sobie w nim mieszka, a ja z redakcją wsiadamy w osobówkę. Jedziemy po Mazurach, ja wskazuję miejsce, w których chcemy się zatrzymać i opowiadam o tym miejscu. Co roku staramy się nagrać 7, 10, 12 materiałów. Tadeusz tę historię opowiadał setki razy przy ogniskach, na różnego rodzaju spotkaniach. No, w wielu miejscach opowiadał to swoje gawędy, a że jest gawędziarzem, to nie podlega absolutnie dyskusji. Kamper kocham i karawanik bardzo kocham, ale żagli nie przestanę kochać, absolutnie. W momencie, kiedy wsiadam na jacht i poczuję wiatr w żaglach, to diabły we mnie wstępują. Jeszcze do niedawna miałem własny jacht, ale go sprzedałem, ponieważ nie stać mnie na jego utrzymanie. Będąc emerytem nauczycielem, ja nie mam szansy płacić w porcie za przechowanie jachtu dwiema moimi emeryturami, bo z czego będę żył. Wobec tego sprzedałem jacht przyjacielowi za grosze, na zasadzie masz go, ale ja żegluję kiedy chcę. Jacht niestety wymaga pewnej sprawności fizycznej, dużo większej niż kamper. Tadeusz wraca na te Mazury, raczej już w kamperze, ale my staramy się go chociaż raz w roku albo dwa razy w roku gdzieś posadzić na jakąś łódkę, na jakąś łajbę i z nim kawałek popływać. No i on wtedy odżywa. Rozpoczynamy sezon i kończymy sezon spotkaniami, które się nazywa wschód sezonu i zachód sezonu. W tawernie Rozbitek jest tak zwany koncert mistrzów. Zapoczątkowali to moi przyjaciele muzycy na tej zasadzie, że przyszedł jeden z nich i powiedział, Tadzi, ja tobie zagram. Wziął gitarę, usiedliśmy przy stole, zaczął grać. Podszedł drugi, powiedział, to ja też. A potem poszła solistka zespołu Zrefowani, cudownie śpiewająca Agnieszka Snopek i powiedziała, to ja też. I śpiewali mi przez 3 godziny. I od tego momentu zawsze na zakończenie w tawernie robią dla mnie, dla mojej żony taki koncert przy gitarach. I to jest troje, czworo wykonawców. Ludzie się zbierają i w tawernie robi się cudowna atmosfera, bo to nie są koncerty takie na scenie oficjalne, tylko z gitarą w ręku, przy stole. Znaczną atmosferę cudowną. Taki dzień spotykają się tylko pasjonaci sami. No, to jest niesamowite zupełnie. Stamtąd się nie chce odjeżdżać. Tutaj przeżyliśmy wszystko, co piękne, masę niesamowitych doznań, masę przygód, spotkania ze zwierzyną. Tutaj także przyciągnęliśmy wielu przyjaciół, z którymi na tym terenie było przyjemniej się spotykać niż indziej, bo inne otoczenie, jezioro, jakaś piękna polana leśna. Jednym słowem, takie życie pełną gębą, w pięknym otoczeniu, cudownej scenerii mazurskiej. No kocham tę krainę, bez niej żyć nie umiem. To był reportaż Janusza Deblesema ze studia reportażu Polskiego Radia, a w audycji wystąpił pan Tadeusz Sakowski i Artur Borkowski z portalu Mazury24. Looking for a mountain to climb, gonna walk, go, gonna get real high. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, ain't let it go. Never throw my love, will I ever get it right? Never throw my love, will I ever get it right? Unconditional. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za chwilę Marta Malinowska i rotacja na naszej antenie, a za ostatnie 3 godziny dziękują Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i reporterzy redakcji aktualności oraz ja, Aneta Awtoniuk. Dzisiaj znaleźli państwo podobieństwo po mojej fryzurze z robotem kolejkowym Evo 1 z alternatywy 4, więc dla państwa dzisiaj żegnam się jako robot antenowy Aneta 1. Zapraszamy do reklamy.